Συνεχίζουμε το οδηπορικό των Foo Fighters στο Sonic Highways. Σήμερα, Νέα Ορλεάνη. Όσοι μας έχουν ακούσει από τη Δευτέρα, στη δεύτερη ώρα, ξέρουν ότι παρουσιάζουμε στο ραδιόφωνο την τηλεοπτική σειρά που έκαναν οι Foo Fighters στις πόλεις που ηχογράφησαν το τελευταίο τους άλμπουμ Sonic Highways. Ήδη έχει παρελάσει και στην Αμερικάνικη τηλεόραση και εδώ, Δευτέρα και Τρίτη, το Σικάγο και το Νάσβιλ. Σήμερα αφιερώνουμε 2 ώρες στη Νέα Ορλεάνη, γιατί είναι, θα έλεγα, η απόλυτη μουσική πόλη. Από αυτή την πόλη ξεκίνησαν μουσική με όμικρο γιώτα, που εδραίωσαν την jazz, το rhythm and blues, την soul, το rock and roll, την pop. Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα από τα τραγούδια που είναι ύμνος της Νέας Ορλεάνης, αν και βγήκε στη δεκαετία του 70, είναι η πρώτη φοβερή εκτέλεση, με το συγκρότημα La Belle στο Lady Marmalade. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Βήμα FM για να ακούσουμε μερικούς από τους σπουδαίους, μεγάλους δημιουργούς της μουσικής που παρουσιάζονται στην σειρά του ντοκιμαντέρ των Foo Fighters που αφορά τη Νέα Ορλεάνη. Ξεκινάμε λοιπόν με έναν από αυτούς που δημιουργήσαν το rock and roll, Fats Domino. This time I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm gonna need to parachute when I get through walking these blues. Get back to New Orleans. I've got my suitcase in my hand. Now ain't that a shame? I'm leaving here today. Yes, I'm going back home to stay. Yes, I'm walking to New Orleans. I see you by and by, 'cause I'm walking to New Orleans. I've got no time for talking. I've got to keep on walking. New Orleans is my home. That's the reason why I'm gone. Yes, I'm walking to New Orleans. walking to New Orleans. Η Νέα Ορλεάν είναι το σπίτι μου. Τον ακούτε να λέει σε ένα τραγούδι πολύ παλιό, ο Fats Domino, ένας από τους πρώτους δημιουργούς της μουσικής rock and roll. Και πράγματι η Νέα Ορλεάν είναι το σπίτι του, γιατί ακόμα και τότε, πριν από μερικά χρόνια, όταν έγινε ο τυφώνας Κατρίνα και είχε χαθεί ο Fats Domino, και μετά όταν τον βρήκαν απομονωμένο σε κάποιο σπίτι, μένει ακόμα εκεί και είναι ένας από τους βασικούς ήρωες της μουσικής της Νέας Ορλεάνης. Όπως επίσης ένας μεγάλος, ο μεγαλύτερος ίσως μουσικός του περασμένου αιώνα, τη Νέα Ορλεάν είχε για σπίτι του. Louis Armstrong. Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger the longer I stay away. Miss the moss-covered vines, the tall sugar pines, where mockingbirds used to sing. And I'd like to see the lazy Mississippi a-hurrying into spring. Oh, the Mardi Gras, the memories of Creole tunes that fill the air. I dream of old Yanders in June, and soon I'm wishing that I were there. Do you know what it means to miss New Orleans, when that's where you left your heart? There's something more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans. Ήταν ο Louis Armstrong βέβαια και το τραγούδι του, ένα από τα εκατοντάδες κομμάτια που έχει γραφήσει, δεκάδες για τη Νέα Ορλεάνη. Το κομμάτι αυτό που παίξαμε λέγεται «Do you know what it means to miss New Orleans». Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος είναι στον ήχο, η Μαρία Σαουλίδου στο τηλεφωνικό κέντρο, παίρνει τις υποδείξεις, ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να ακούσετε από αυτή την εκπομπή. Το τηλέφωνο 211-365-995. Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, το email live, παπάκι, vimafm95.gr, το Facebook Γιάννης Πετρίδης, το Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο, η Λουίζα Ζουγρή. Στο επεισόδιο λοιπόν και στο ντοκιμαντέρ που προτείνουμε να τα δείτε όσοι ενδιαφέρεστε πραγματικά για τη μουσική της σειράς Sonic Highways που γύρισαν οι Foo Fighters στις πόλεις που γράφησαν το πρόσφατο άλμπουμ τους. Στη σειρά λοιπόν αυτή και στη Νέα Ορλεάνη, στο επεισόδιο Νέα Ορλεάνη, ένα από τα κεντρικά πρόσωπα είναι ο Μπεν Ζάφι, που είναι μπασίστας και διευθυντής τώρα και υπεύθυνος του Preservation Hall, που είναι ένα ιστορικό μέρος από όπου πέρασαν οι μεγαλύτεροι μουσικοί στη Νέα Ορλεάνη, στο κέντρο του French Quarter. Εκεί λοιπόν, μεταξύ άλλων, ακούγεται ο Louis Armstrong, που σας παίξαμε ένα κομμάτι λίγο πριν, και αναφέρεται, γι' αυτό είπαμε θα μάθετε πάρα πολλά για την ιστορία της μουσικής, ότι, και είναι πράγματι έτσι, ότι στη δεκαετία του 20 οι δίσκοι που έκανε ο Louis Armstrong με τους Hot 7 ήταν τόσο μπροστά από την εποχή εκείνη που είχαν θεωρηθεί κατά τον Μπεν Ζάφι να ήταν το punk που αναστάτωσε τη μουσική τότε ή το rock and roll. Και είναι φανερό ότι κομμάτια από εκείνα τα jazz που γράφησε ο Louis Armstrong μαζί με το rhythm and blues του Fats Domino που παίξαμε πιο πριν, γιατί ο Fats Domino ξεκίνησε την καριέρα του στην δεκαετία του 40, θεωρούνται ότι είναι αυτά που έδωσαν τις πηγές στο rock and roll που ξεκίνησε το 55. Ακούμε έναν από τους μεγάλους της περιοχής της Νέας Ορλεάνης, γεννημένος στη Λουιζιάννα, ο Frankie Ford, σε μία ηχογράφηση που πρωτοτραγούδησε ο Hugh Piano Smith. A knife in the back. So be my guest. You've got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Ooh-wee, ooh-wee, baby. Ooh-wee, ooh-wee, baby. Ooh-wee, ooh-wee, baby. Won't you let me take you on a sea cruise? Baby, I ain't lying. My heart is beating rhythm and it's right on time. So be my guest, you've got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Ooh-wee, ooh-wee, baby. Ooh-wee, ooh-wee, baby. Ooh-wee, ooh-wee, baby. Won't you let me take you on a sea cruise? Feel like jumping, baby, won't you join me, please? Ακούσαμε το Sea Cruise από τη Νέα Ορλεάνη και το επόμενο κομμάτι από τον Benny Spellman, ένα από τα ονόματα που το ξέρουν μόνο αυτοί που παρακολουθούν πολύ πιστά τη μουσική και την αυθεντική μουσική του R&B, ένας καταπληκτικός μουσικός όπου μόνο για δύο τραγούδια θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μείνει για πάντα, για το Lipstick Traces και το Fortune Teller. Αυτό το Fortune Teller που θα ακούσουμε τώρα και που είναι σύνθεση του Alain Toussaint, για τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, μια και έχουμε δύο ώρες σήμερα στη διάθεσή μας για τη Νέα Ορλεάνη, Αυτό το τραγούδι λοιπόν, όπως και το προηγούμενο, έχουν διασκευαστεί από άπειρους καλλιτέχνες και κυρίως θα σας πω δύο διασκευές των Who και των Rolling Stones. Benny Spellman και Fortune Teller. Had my fortune read, I didn't know what to tell her. I had a dizzy feeling in my head. Then she took a look at my palm. She said, "Sonny, you feel kinda warm." She looked into a crystal ball and said, "You're in love." I said, "How could that be so? I'm not tight with none of the girls I know." She said, "When the next sun arrives, you'll be looking in her eyes." I left there in a hurry, all looking forward to my big surprise. The next day I discovered, all that the fortune teller told me a lie. I hurried back down to that woman, mad as I could be. I told her I didn't see nobody, why she made a fool of me. Then something struck me, as if it came from up above. While looking at the fortune teller, I fell in love. Now I'm a happy fellow, I'm married to the fortune teller. We're happy as we can be. Πολύ εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε τι έκαναν οι Who και οι Rolling Stones και οι άλλοι οι Βρετανοί αντιγράφοντας μουσικούς όπως αυτός που πέθανε στην ψάθα, μπορούμε να πούμε, μπροστά στα εκατομμύρια που κέρδισαν οι άλλοι. Αυτή όμως είναι η αυθεντική. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε την μεγάλη soul queen της Νέας Ορλεάνης, Irma Thomas. Και βέβαια πριν από τους Rolling Stones αυτή η εκτέλεση. Time is on my side από την βασίλισσα της Soul της Νέας Ορλεάνης από την περιοχή της Λουιζιάννα είναι η Ήρμα Τόμας. Τι κρίμα, μερικές φορές λες ότι μερικά τραγούδια πάνε χαμένα σε καταπληκτικές ερμηνείες όπως αυτή της Ήρμα Τόμας και γίνονται γνωστά αργότερα. Βέβαια κανείς δεν μπορεί να πει για την εκτέλεση των Rolling Stones που είναι και ένα συγκρότημα που σεβάστηκε τους μαύρους ευτυχώς και πάντοτε είναι από τα group που είπαν ότι ναι, εμείς εκεί βασιστήκαμε σε αυτή τη μουσική, αλλά έτσι είναι η ιστορία. Κάθε μέρα, καθώς παρουσιάζουμε τα επεισόδια αυτά του Sony Highways, κλείνουμε το πρόγραμμα, δηλαδή στις 8 παρα 5 σήμερα, με το τραγούδι που ηχογράφησαν οι Foo Fighters στην κάθε πόλη. Έτσι θα γίνει και σήμερα. Και έχω να πω σε μια καλή φίλη που έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ότι δεν άκουσε τις δύο προηγούμενες εκπομπές. Είχαμε δύο εκπομπές αυτήν την εβδομάδα για το Νάσβιλ και για το Σικάγο, αφιερώματα λόγω της σειράς των ντοκιμαντέρ των Foo Fighters, ότι μπορείς, Τένια, να τις ακούσεις στο αρχείο εδώ στο Βήμα FM όπου υπάρχουν όλες οι εκπομπές. Τώρα θα έχουμε στη γραμμή μας έχουμε μια πάρα πολύ καλή φίλη, δημοσιογράφο, την γνωρίζετε γιατί τη διαβάζετε εδώ στα Νέα για πάρα πολλά χρόνια. Είναι η Μαρία Μαρκουλή. Γεια σου Μαρία. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα. Λοιπόν, πριν από 6-7 μήνες ήσουν στη Νέα Ορλεάνη. Ήμασταν στη Νέα Ορλεάνη, βέβαια. Βρεθήκαμε στον Αμερικάνικο Νότο. Και κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι στη Νέα Ορλεάνη και σε όλα αυτά τα υπέροχα μέρη, ακούγοντας μουσικές και απίθανες ιστορίες. Όταν λοιπόν φτάσαμε στη Νέα Ορλεάνη, θέλω εσύ να περιγράψεις το συνέστημα, γιατί για μένα ήταν η δεύτερη φορά που πήγαινα σε αυτή την πόλη τη φοβερή, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά τώρα βέβαια ήταν και μία κατάσταση μετά τον τυφώνα Κατρίνα, όπου έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην πόλη. Λοιπόν, τι αισθάνθηκες όταν έφτασες στο French Quarter εκεί? Βέβαια, θα τα πούμε όλα. Θέλω να πω, Γιάννη, πρώτα απ' όλα μια μικρή παρένθεση, ότι είναι συγκλονιστικό να βρίσκεσαι σε μια πόλη σαν τη Νέα Ορλεάνη μαζί με σένα, με τον Γιάννη Πετρίδη, ο οποίος είναι η μουσική, ας πούμε, και να ζεις αυτή την εμπειρία της Νέας Ορλεάνης. Όχι, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας ξεναγούσα, ας πούμε, στα πράγματα που είχα δει την Ακριβώς. προηγούμενη φορά. Και που βέβαια τα βλέπαμε ένα άλλο μάτι τώρα και επίσης έμαθα και καινούργια πράγματα, γιατί αλλιώς είναι άμα τα ξαναβλέπεις με μια άλλη παρέα, ας πούμε. Λοιπόν, για πες μου εσύ τι αισθάνθηκες. Ήταν τρομερή εμπειρία. Με το που μπαίνουμε στην Νέα Ορλεάνη νιώθεις ότι είναι πραγματικό αυτό που λένε, ότι σου έρχεται η μουσική από παντού. Παντού είναι η μουσική. Αυτό είναι και στο ντοκιμαντέρ των Foo Fighters που όλοι λένε ότι η μουσική είναι συνέχεια, και νομίζω ότι σε κάποια στιγμή λέει ο ίδιος ο Ντέβι Κρόλ ότι μακάρι και σε άλλες πόλεις να είχαμε κάθε μέρα αυτές τις παρελάσεις με τις μουσικές που βγαίνουν έξω στους δρόμους, γιατί θα ήταν αλλιώτικος ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Έτσι, λέει φοβερά πράγματα. Εγώ βλέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ, ειδικά το επεισόδιο για τη Νέα Ορλεάνη, είπα ότι να δεις τελικά που θα αλλάξουν τόπο διαμονής, θα μένουν πια στη Νέα Ορλεάνη που φάωτε. Μα πήγε, όπως είδες, ο Ντανιέλ Ναλουά έχει και μας δείξαν και το σπίτι του. Κάποιος μας το έλεγε αυτό, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λέω, είναι παντού μουσική. Βλέπεις τα σπίτια των μουσικών, περνάς έξω από τα κλαμπ που παίζουν συνέχεια οι μπάντες και ακούς μουσικές διαφορετικές και υπέροχες. Περπατάς στον δρόμο, θυμάμαι φτάσαμε κάποια στιγμή στη Jackson Square και ήταν πάρα πολλοί κόσμος καθισμένος κάπως αμφιθεατρικά και παρακολουθούσε μια μπάντα που έπαιζε υπέροχα. Αυτό γίνεται κάθε ώρα, ακριβώς. Κάθε λεπτό. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην ακούς μουσική σε αυτή την πόλη. Ακριβώς. Είχα την εντύπωση ότι σε κάποια στιγμή και εμείς περπατούσαμε χορεύοντας. Δηλαδή, ναι. Ακόμα και όταν η μουσική παρασύρεσε, έτσι δεν παρασύρεσε. Ναι. Λέει και κάτι πολύ ωραίο, μάλιστα, ο Dave Grohl στο ντοκιμαντέρ, ότι για να ηχογραφήσεις μουσική στη Νέα Ορλεάνη, ουσιαστικά ηχογραφείς και τον ήχο που υπάρχει γύρω στην πόλη. Το τρίξιμο των ξύλινων πατωμάτων, τους θορύβους που κάνουν οι γάτες που πηδάνε δεξιά-αριστερά και παρασύρουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, ηχογραφείς ακόμα και τον άνεμο που μέσα σε αυτά τα περίεργα δέντρα, γιατί είναι πολύ έντονο, η φύση είναι πάρα πολύ έντονη γύρω στη Νέα Ορλεάνη, ηχογραφείς ακόμα και τον αέρα που κάνουν τα αφιλώματα, ας πούμε. Ένα άλλο που θα ήθελα να μιλήσουμε, για να το ακούσουν κι άλλοι αν κάνουν ταξίδια τέτοια, και φαίνεται λίγο μακάβριο, αλλά πρέπει να το πούμε αυτό. Νομίζω τώρα, αν μας ακούει εδώ ο Κοσμάς Βίδος, θα πει ότι δεν είναι ο μόνος που το κάνει αυτό. Όχι, ότι επισκέπτεται τα νεκροταφεία. Γιατί τον είχα ακούσει σε μια εκπομπή τέτοια. Λοιπόν, πρέπει κανείς να πάει στο νεκροταφείο της Νέας Ορλεάνης και εσύ θέλω να πεις τους λόγους γιατί. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ένα από τα πράγματα, επειδή μιλάμε για μουσική και επειδή μιλάμε για αυτή την ιδιαίτερη κουλτούρα της Νέας Ορλεάνης, ένα βασικό κομμάτι της βγαίνει και μέσα από το νεκροταφείο. Θα πει κανείς νεκροταφείο τώρα τι και γιατί να πας. Και όμως μέσα στο διάστημα που μείναμε, πήγαμε και είδαμε, περπατήσαμε μέσα σε αυτά τα περίφημα νεκροταφεία της Νέας Ορλεάνης, όπου έχουν το χαρακτηριστικό ότι οι τάφοι, ας πούμε, είναι κάπως, δεν είναι, είναι πάνω από τη γη. Έτσι. Και μάλιστα όπως μας εξηγήσανε, αυτό συνέβη γιατί μετά τις πλημμύρες, επειδή οι πλημμύρες ήταν και μέσα στα χρόνια πολλές στην πόλη. Ναι, όχι μόνο από την Κατρίνα. Όχι μόνο από την Κατρίνα. Από παλιά είναι αυτό. Πολλές, ναι. Πώς πλημμύρει η λίμνη που είναι κοντά, όπως το ποτάμι και αυτά. Και είχαν φύγει, λέει, τα φέρετρα. Λέμε μακάβρια πράγματα, λέει, ήταν και κολυμπούσαν πάνω στα νερά. Γι' αυτό επίσης είναι και μια πόλη η οποία. Την πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Είδες ότι το American Horror Story, ένας από τους κύκλους γυρίστηκε εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες για την μαγεία όπου αναφέρονται οι υποθέσεις στη Νέα Ορλεάνη και είδες ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι δρόμοι σε μια ολόκληρη συνοικία όπου εκεί πας και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο περίεργο, ας πούμε. Ακριβώς, ένα μεταφυσικό περιβάλλον και όμως είναι τόσο πολύ έντονο μέσα στην κουλτούρα της Νέας Ορλεάνης που το βλέπεις παντού, από τις μικρές επιγραφές που έχουν τα φαντασματάκια και τα βουντού μέχρι τις ειδικές επισκέψεις που διοργανώνουν σαν tour, ας πούμε, στα στοιχειωμένα σπίτια, σε όλο αυτό το υπερφυσικό και το περίεργο πνεύμα της Νέας Ορλεάνης. Ο Dr. John, μόνο να ακούσει κανείς τον Dr. John να παρουσιάζει όλη αυτή τη βουντού κουλτούρα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά ναι, είδαμε και πολλά τέτοια πράγματα στην. Και βέβαια δεν είναι μόνο η Νέα Ορλεάνη, είναι και όλος ο περίγυρος της Λουιζιάννας, όπου είχαμε εντυπωσιαστεί από τη σειρά που είχαμε δει πρόσφατα το True Detective. Και έτσι λοιπόν έγινε ένα δρομολόγιο από τον Γκάλβεστον μέχρι εκεί, όπου και στην ίδια, ας πούμε, στον ίδιο δρόμο κινείται και η υπόθεση του True Detective. Έτσι, να το πω βέβαια αυτό το πράγμα, γιατί ουσιαστικά κάναμε και αυτό το ταξίδι έτσι εμπνευσμένοι και επηρεασμένοι από τη σειρά, που κατά τη γνώμη μου είναι στο top 3 των σειρών που έχω προσωπικά δει, με το Matthew McConaughey και το Woody Harrelson, και περάσαμε ακριβώς, κάναμε τη διαδρομή τους πάνω κάτω, δηλαδή περάσαμε από το, ξεκινήσαμε από το Texas, φτάσαμε Baton Rouge, Beaumont, Lake Charles, Lafayette, όλα αυτά τα περίεργα μέρη που είναι συναρπαστικά. Και είναι πραγματικά υποβλητικά όλα αυτά τα σημεία έτσι που περάσαμε με την περίεργη βλάστηση, τα έτσι κάπως τα στοιχειωμένα και τρομακτικά κτίρια, υπέροχα, υπέροχα όλα. Λοιπόν, σου έχω μία έκπληση και το τέλος, θα σου παίξω ένα τραγούδι που ίσως το έχουμε ακούσει. Θυμάσαι ότι εκεί που μας έδειχναν τα διάφορα σπίτια των μουσικών, μας έδειξαν το σπίτι του Ernie K. Dow. Ακριβώς. Το θυμάσαι αυτό το όνομα, ναι, το θυμάσαι. Ναι, το θυμάμαι βέβαια. Λοιπόν, ο Ernie K. Dow είναι ένα φτωχικό σπιτάκι ήταν, όπως τα είδες, ένα τίποτα εκεί. Έκανε ένα classic τραγούδι το 1961 που είναι παραγωγή, σύνθεση του μεγάλου Alain Toussaint. Λοιπόν, θα το ακούσεις τώρα μαζί μας. Μεγάλη επιτυχία και είναι η διαφορά, δηλαδή, που βλέπεις ότι τι τραγούδια ήταν τότε που άκουγε η νεολαία και πώς έχουν βιομηχανοποιηθεί οι pop επιτυχίες σήμερα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το Mother-in-Law του Ernie K. Dow, δεν είναι ένα περιθωριακό τραγούδι της Νέας Ορλεάνης. Ήταν επιτυχία μέσα στα 5 πρώτα της Αμερικής τότε. Βέβαια. Λοιπόν, βέβαια. Είναι μεγάλη, η διαφορά. Δεν ξέρω. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, Mother-in-Law, Ernie K. Dow, σε ευχαριστώ, Μαρία. Γεια χαρά. Να είστε καλά, Γιάννη. Γεια. Mother-in-Law, Mother-in-Law. Person I know, mother-in-law, mother-in-law, oh, she worries me so, mother-in-law, mother-in-law, if she leave us alone, oh, we would have a happy home, sent from down below. Her name, mother-in-law, mother-in-law, to me they're about the same, mother-in-law, mother-in-law, every time I open my mouth, steps it out to put me out, how could she stoop so low? Mother-in-law, mother-in-law, mother-in-law, σειρά τώρα έχει ένα από τα θρηλυκά ονόματα της Νέας Ορλεάνης. Οι Neville Brothers. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς από μια δισκογραφία τόσο μεγάλη που ξεκινάει από πολύ παλιά και φτάνει σχεδόν μέχρι τις μέρες μας. Αμερικάνικο R&B και Soul Funk συγκρότημα που θα τους ακούσουμε σε αυτό το κομμάτι που ήταν μάλιστα επιτυχία και στην Ελλάδα. Είχε ακουστεί αρκετά, θα έλεγα τότε. Με αυτό ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος και είμαστε αμέσως μετά τις ειδήσεις με το δεύτερο μέρος για τη Νέα Ορλεάνη. Baby,